hanapin ng isang katulad ko. Dami diyang ibang karapat dapat sa isang katulad mo. Di naman sa tinataboy kita, gusto ko lang maging masaya ka kahit sa piling ng iba. Kung naabot mo lang ang gusto kong sabihin, kailangan kong humugot ng lakas ng loob, kaya ilang araw na rin ako na umuuwing lasing para lang sabihin sa iyong kamusta. Yung bangka natin na binuo ayos pa ba, o baka naman papalubog na, may chance pa kaya natin na maisalba, o kaya ay wag na nating ipipilit-pilit tumingin ka sa iyong paligid para malaman mo na di lang ako ang lalaki sa mundo. Dapat ka na mag-isip, daming lalaki dyan na masigit. Kung kinakailangan itulak kita palayo para sa tamang tao ka na mapalapit. Ay, gagawin ko para sa'yo, makabawi man lang ako sa pagkukulang na di ko kayang punan, baka sakali na sa iba mo na matatagpuan. Nagtitiis yakapin ng isang katulad ko. Dami diyang ibang karapat dapat sa isang katulad mo. Di naman sa tinataboy kita, gusto ko lang maging masaya ka kahit sa piling ng iba. Ang dami ko na sa'yong kulang, at sa'kin ay di ka naging magulang. Imbis bumawi ng magunan, at sa'king mga mali may matutunan. Ako ay lalo lang yatang lumala na. Utak ko ba ay di na gumagana? Di bihira na din kitang makita na tumatawa. Sa'king ikaw ay kasama, hiniintay mo na lang yata ako dumama para iwanan mo. Handa na ako kung handa ka na rin. Sobrang gulo, di na alam kung saan padadaanin. Paano magtatawin? Mapadamang nag-aalala din ako sa'yo't magpapalaya pa ang dapat na gawin. Kasi kitang kita ko, wagwat ang kaya nating tawirin para sa isa't isa. Alam ko nagawa mong atimin at iisin ang mag-isa ka lang lahat dun sa dilim. Wala ako kaya ano ay pagbakita sa gipin. Sagot! Bakit ka nagtitiis yakapin ng isang katulad ko? Dami diyang ibang karapat dapat sa isang katulad mo. Di naman sa tinataboy kita, gusto ko lang maging masaya ka kahit sa piling ng iba. Kasama ko, may nararapat pa sa'yo. At di nabalik kundi